Plus. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli chodzi o temperatury, to dzisiaj niewiele zabraknie nam do Egiptu. Są ostrzeżenia prawie najwyższego stopnia, bo na termometrach będą 33 stopnie. Jest pytanie do szefa NATO, jego zastępcy, i czy to będzie Krzysztof Szczerski. Co odpowiedział Jens Stoltenberg, o tym za chwilę. Przeniesiemy się też do Gdyni, na Forum Wizji Rozwoju. Są ostrzeżenia przed upałem i to poważne, drugiego prawie najwyższego stopnia. Na termometrach maksymalnie mogą być dzisiaj 33 stopnie. Dla porównania teraz w Egipcie, w Kairze 37 stopni. Afrykańską pogodę będziemy mieli na Mazowszu, ziemi łódzkiej, Opolszczyźnie, Śląsku, Wielkopolsce, Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, zachodnim Pomorzu, w Małopolsce, na Podkarpaciu, ziemi świętokrzyskiej, Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem. Taka pogoda może być zagrożeniem dla zdrowia i życia. Musimy pamiętać o tym, że wysoka temperatura sprzyja odwodnieniu organizmu i tutaj szczególnie powinniśmy uważać na dzieci, osoby starsze. Powinniśmy pić dużo niegazowanej wody, aby nawadniać organizm. Radziła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Warto też ubrać coś przewiewnego i mieć nakrycie głowy. Trzeba również pamiętać, żeby nawet na minutę nie zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym samochodzie. Ostrzeżenia przed upałem będą obowiązywać także jutro. Wtedy na termometrach mają być nawet 34 stopnie. Polskie służby konsularne nie komentują doniesień o Polaku skazanym w Rosji za szpiegostwo. Jak mówiliśmy przed godziną, sąd w Moskwie skazał Mariana Radzajewskiego na 14 lat łagru. Miał próbować przemycić do Polski elementy systemu rakietowego S-300. Sprawę od początku prowadzili śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wszystkie materiały zostały utajnione, a proces toczył się przy drzwiach zamkniętych. Z komunikatu FSB wynika, że Marian Radzajewski miał zostać zatrzymany na gorącym uczynku, gdy organizował przerzut do Polski części systemu rakietowego S-300. Według rosyjskiego prawa elementy te mają przeznaczenie wojskowe i ich budowa stanowi tajemnicę państwową. FSB nie wskazała konkretnie, dla kogo miał pracować skazany za szpiegostwo mężczyzna. Jedynie w komunikacie napisano, że chodzi o organizację, która jest dostawcą Narodowych Sił Zbrojnych. Jak podała agencja TASS, wyrok jest nieprawomocny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Jest kilku dobrych kandydatów na mojego zastępcę, tak mówi sekretarz generalny NATO. Był też pytany o szansę Krzysztofa Szczerskiego, obecnego szefa gabinetu prezydenta. To jest ważne stanowisko, zajmie je osoba, która będzie ze mną blisko współpracować. Z zadowoleniem przyjąłem fakt, że jest kilku wysoce wykwalifikowanych kandydatów. Byłoby niedobrze, gdybym teraz mówił o szczegółach całego procesu. Decyzję podejmę, biorąc pod uwagę kwestie merytoryczne. Tak odpowiedział Jens Stoltenberg. Nowy wiceszef NATO ma zastąpić odchodzącą w październiku Amerykankę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Krzysztof Szczerski ma poparcie zza oceanu. Z kolei Francuzi i Niemcy mają popierać ministra obrony Estonii. Co godzinę 9 nowych paneli tematycznych startuje w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. To w ramach trwającego tam Forum Wizji Rozwoju. Wydarzenie śledzi Michał Fedusio, z którym mamy teraz połączenie. Witaj. No i powiedz, jakie tematy już poruszono i co przed nami. No, za nami łącznie już niemal 20 paneli poświęconych różnym dziedzinom naszego przemysłu, produkcji czy usług. Na jednym z takich paneli zastanawiano się przykładowo, jak polskie przedsiębiorstwa mogą wesprzeć rozwój druku 3D w różnych dziedzinach życia. Mówił o tym na przykład wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Dariusz Śliwowski. Moim zdaniem brakuje na polskim rynku dobrych odbiorców technologii rozwiązań, którzy są na tyle silni, że są w stanie być trendsetterami. Cały czas edukacja, edukacja, edukacja. Technologie są coraz bardziej dojrzałe, są już na takim poziomie, że można je wykorzystać do robienia biznesu. Trzeba tylko nauczyć odbiorców w postaci tych firm, aby były w stanie wykorzystać to do zrobienia rzeczy zupełnie inaczej. Za pół godziny w ramach forum wręczone będą jeszcze nagrody za osiągnięcia techniczne właśnie naszym krajowym przedsiębiorstwom, a Forum Wizji Rozwoju potrwa w Gdyni do godziny 15. Relacjonował Michał Fedusio. I jeszcze na koniec. Zaglądamy do Poznania, a dokładnie do Tapczanu, bo tam siedział 30-letni włamywacz. Policjanci dostali zgłoszenie, że na jednym z osiedli doszło do włamania. W pobliskim lasku znaleźli przedmioty, które prawdopodobnie zostały skradzione. Ściągnięto psa tropiącego, który zaprowadził mundurowych do kolejnego mieszkania. Policjanci weszli do środka i zobaczyli, że coś chyba porusza się w Tapczanie. Gdy go otworzyli, znaleźli ukrywającego się 30-letniego włamywacza. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Powiedział też, gdzie ukrył to, co ukradł, czyli m.in. laptopy i inny sprzęt elektroniczny. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie jeszcze raz powtórzmy, synoptycy ostrzegają przed upałami, ponad 30 stopni będzie na zachodzie, południu, w Wielkopolsce, w Łódzkiem, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu. Chłodniej nad morzem, 22-23 stopnie i na Podlasiu 26. Poza tym wszędzie słoneczniej, bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 8. kończącą serię płytę Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Suplement. Usłyszymy między innymi pierwsze nagrania sekstetu Komedy i niezwykłą rozmowę z samym kompozytorem. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Koneserom jazzu i wielbicielom Komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do besilate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Na dalsze i bliższe podróże. Już teraz w Lidlu wytrzymałe walizki w różnych kolorach. Wielka rodzinna lub mała podręczna walizka. Już od 179 zł za sztukę. A do tego letnia sukienka lub kombinezon jedynie 29,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Gry, zabawy, konkursy, czyli wszystko to, co umila nam czas. To będzie tematem dzisiejszej audycji. Krzysztof Piasecki w konkursowym wykonaniu przybliży historię Polski, albo raczej coś, co tę historię przypomina. Wcześniej o niezwykłej poduszeczce, która pozwala wiedzieć więcej, zaśpiewa Agnieszka Trzepizur i Czerwony Tulipan. A rozpocznie Tomasz Jachimek, który zaprezentuje, w jaki sposób zniechęcić dziecko do wszelkiego rodzaju gier. Kabaret Jachim Presents, towarzyska gra rodzinna. Synku, chodź! Chodź, zagrasz z tatą w tę grę, co ci przyniósł Mikołaj na gwiazdkę. Chodź, zagramy. Nie będzie tata oszukiwał. Nie będzie. Jak mówi, że nie będzie, to nie będzie, jasne? Dobrze, ale dobrze, nie grajmy. Nie grajmy, nie ma obowiązku. To się ubiera i idziemy z wizytą do cioci. Mówiłem, lepiej zagrać? Mówiłem, że lepiej zagrać? Dobrze, jaki chcesz być pionek? Ja zawsze byłem fioletowy. Fioletowy jest mój. Jeszcze cię na świecie nie było, jak grałem fioletowym. Szkół nie pokończył, w krótkich majtkach lata, ale ojcu pionka zabrać to pierwszy, tak? To pierwszy. Dobrze, mój fioletowy, czytam instrukcję. Grę zaczyna ten z graczy, który wyrzuci większą liczbę oczek. Pierwszy rzucam. Rzucam, jest czwóreczka wypadła. Czwóreczka wypadła i teraz ty, co? Pobijesz czy spękasz? Rzucasz. Oszukujesz, nie rzuciłeś piątki, tak? No piątki nie rzuciłeś, tylko ustawiłeś palcami. Ustawiłeś palcami, tylko lekko obróciłem głowę w stronę telewizji, żeby rzucić okiem na ulubioną reklamę majonezu. A ty już, szachraju, już żeś sobie piątkę na końcu, na kostce ustawił. Na kosteczce piąteczka, tak? Co, mały cwaniaczek, tak? Tatę będzie oszukiwał w grze towarzyskiej. To jeszcze raz rzucę i nie będzie kwestii. Rzucę, nie patrzę na telewizor, patrzę na ciebie, czy nie kantujesz. No i widzisz, no i dwójka wypadła. Dwójka wypadła, kanciarzu. Mówiłem, że wtedy piątki nie mogło być, tylko żeś ją palcami ustawił, tak? No, oliwa zawsze na wierzch wypływa. Mówi ci to coś? Głąbie? No, tata zaczyna. Proszę, rzucam trójkę i staję na polu zadania specjalne. Biorę kartę, czytam zadanie. Powiedz, ile jest 7 razy 8. Nie wiedziałem, że z matematyki też są zadania specjalne, no bym się przygotował. Co? Co za głupie uśmieszki? Co za głupie uśmieszki? Co, taki mądry jesteś teraz? Wiesz? A jakbyś przykładowo ty taką kartę wylosował? Co byś powiedział? nie wiesz, więc masz 3 kolejki karne na podszkolenie się z tabliczki mnożenia i 3 razy pod rząd rzucam ja. Co z tego, że nie ma w regulaminie takich zasad? Jakbyś znał tabliczkę mnożenia, to byśmy się trzymali regulaminu. A tak, to gra jest pedagogiczna i wychowawcza. Proszę bardzo, pierwszy rzut. Piąteczka, kupuję dom. Drugi, czwórka wypadła, wchodzę do bazy i szóstka, mijam metę, pobieram premię. Teraz ty grasz, ciumcioku matematyczny. Czemu nie grasz? Ale czemu z tatą nie chcesz zagrać? Tata ci czas poświęca, a ty z tatą w grę planszową? Nie chcesz walnąć? Lepiej ci komputery smakują? Tak? Nawalanka, a nie intelektualna rozrywka? Dobrze, ale dobrze, nie będzie gier planszowych. Nie będzie żadnych gier planszowych. Jak nie chcesz, nie będzie. Od jutra zaczynamy trening bokserski. Żonatym spod czwórki spotykają się w piątki. On ma żonę i córki. Pies małżeństwa z parteru szczekał na włamywaczy. Świadków było niewielu, nikt prócz mnie nie zobaczył. Ludzie z mojej dzielnicy i sąsiedzi sprzeciwka, dużo wiem o ich życiu. Wiem, kto w mafii, kto dziwka. Na taborecie miejsce mam, by was troszeczkę podglądać. Znów na parapecie w oknie na świat mam poduszeczkę pod łokcie puch. Po co mi agent i wielki brat i TV, reality show, poduszka w oknie. Za oknem świat, czasem w zachwycie szepnę wow! Po co jej agent i wielki brat? Poduszka w oknie, za oknem świat. W suterenie, w agencji casting był na panienkę. Ja w dziedzinie prezencja dałam szóstkę tej cienkiej. Małżeństwo z parteru obszczekało sąsiadów, bo na srebrnym weselu bimber był do obiadu. Ludzie z mojej dzielnicy jak w serialu, aktorzy zwykły film, trochę nudny, niech reżyser coś stworzy. Na taborecie miejsce mam, by was troszeczkę podglądać. Znów na parapecie w oknie na świat mam poduszeczkę pod łokcie puch. Po co mi agent i wielki brat i TV, reality show, poduszka w oknie, za oknem świat, czasem w zachwycie szepnę wow! Po co jej agent i wielki brat? Poduszka w oknie, za oknem świat. Ta panienka spod piątki z żoną tego spod czwórki zrobią z gościem porządki i sklonują się córki. Parter skąpie się w piwku, suterena zapadnie z mafią, dziwka znajdzie się na dnie, to nie ludzie z ulicy, to jest filmu obsada, zwykły film, trochę nudny, ja ich życiu sens nadam. Na taborecie miejsce mam, by was troszeczkę podglądać, znów na parapecie w oknie na świat. Mam poduszeczkę pod łokcie puch. Po co mi agent i wielki brat i TV? Reality show, poduszka w oknie, za oknem świat. Czasem w zachwycie szepnę wow! Po co jej agent i wielki brat? Poduszka w oknie, za oknem świat. Po co jej agent i wielki brat? Poduszka w oknie, za oknem świat. Poduszka w oknie, za oknem świat. Czasem w zachwycie szepnę wow, po co mi agent i wielki brat i TV? Reality show, poduszka w oknie, za oknem świat. Czasem w zachwycie szepnę wow, po co mi agent i wielki brat i TV? Reality show, poduszka w oknie, za oknem świat. Czasem w zachwycie szepnę wow, po co mi agent i... Ja chciałbym, żeby ktoś inny tutaj wystąpił. Znaczy to ja będę oczywiście, ale ja będę jakby kimś innym. Znaczy jakby to Państwu wytłumaczyć? Chodzi mi o to, żebyście Państwo nie myśleli, że ja jestem taki durny jak ten, co tu zaraz będzie występował. No. To aktorstwo na tym polega. Jak aktor sam w sobie nie jest za mądry, to przykleja sobie uszy, oczy, wąsy, coś tamtego i bardzo proszę, mocium panie, mocium parzy, nie, cymbał pisze. Patrzymy, faktycznie cymbał pisze. No więc ja się cofnę od mikrofonu, jak podejdę, jestem kompletnie kimś innym, wzór cymbała, Sefr pod Paryżem. Tak jakby to była taka linia, na której zanika mózg. O. No więc uwaga, przepatrzwarzam się. Znaczy... Ile mam jeszcze czasu, więc kolejność jest dowolna. Czas start, niech idzie... Gdzie leżysz ty wskazówą? Więc kolejność jest dowolna. Już zacznę od Matko święta, się w maliny wpuściłem. Czytam pytanie. Już trzeci raz nic nie kapuje. Się starej pieniędzy zachciało. Do roboty klap zdrojedna, nie... Z męża pośmiewisko robić. Co wiem o Polsce? Polska... jest chyba wszystko, co wiem. Posiada bogactwa naturalne i to znamy, że... Kurde, to czarne, jak to się... Węgiel, to zielone, to będzie ta szynka i to białe wódka. Wódka to teraz straszne bogactwo. Jak ktoś przez tydzień chodzi nawalony, to wiadomo, że milioner. Albo kierowca. Polska składa się z A miast, B wsi, C Warszawa. Warszawa jest stolicą PRL. O matko boska. Ja przepraszam bardzo, ale ja się uczyłem ze starej książki. Warszawa jest stolicą Pyry. Nie, Pyry to jest Poznań. Rypy. Rypy to jest taki symbol. Symbol to jest ten taki, z tą, co mu uchwalili taką beretkę. Uchwalili, bo my zwalczamy pornografię. I co, w Sejmie goły orzeł? Rozebrane ptaszysko? A z przodu marszałek z laską? Zaczęli go ubierać od głowy. Ale nie chodzi mi o w tym sensie, że rypy to jest orzeł, tylko rypy to jest taki symbol jak wodór ma hy, hu, ho, hi, ha, ha, dwa, o, czy potas ma ky, py, ky, pyk, liczba 2008, zastosowanie potasu, zastosowanie Polski, ja wiem, żeby mieszkali Polacy, czy żeby gdzieś mogło być brudno, nie, to pierwsza się odpowiedź liczy, więc Polacy są narodem koczowniczym, gdyż koczują dzieci i psy na nosówkę hajnego medynego. Przepraszam, oczywiście to jest przejęzyczenie. Polacy szczepią dzieci na nosówkę hajnego, gdyż są szczepem nerwów piastowym, gdyż piastują dzieci na odrę i nysę łużycką. Polacy trudnią się zbieractwem pieniędzy, zbierają całymi rodzinami i jak już uzbierają, to ten maluch znowu droższy. Znaczy, to jest taka słynna umowa społeczna, żeby nie było wypadków drogowych. Więc może przejdę teraz do cechy narodowe. Cechy narodowe znamy, że tolerancja jak skurczy byk, pracowitość na zachodzie i Kopernik, który wzruszył ziemię przy pomocy dwóch nagich mieczów pod Grunwaldem. Wbił te miecze i tak wzruszał, bo chciał sobie słoneczniki zasadzić, żeby się kręciły dookoła słońca. Znaczy te dwa nagie, znaczy teraz też nie wolno mówić, że nagie te miecze, bo zwalczamy pornografię i miecze będą ubrane. Tylko na razie trwa debata, jak nazwać ubranie miecza, gdyż stara nazwa jest niestosowna. Pokrowiec będzie się nazywało, było to, co państwo pomyślało. Ale chodzi mi o te dwa miecze, to jeden był kompletnie zepsuty, do niczego się nie nadawał, sterbiec był. Wysterbiony, sterbiec. Bo jego krzywousty do buzi sobie włożył. Jemu się usta wykrzywiły, a miecz się wysterbił, bo on miał żrącą ślinę. Bo się napił wody z Wisły, jak wbijał te pale na granicy z NRD. To musieliście słyszeć. To było we wrześniu. No we wrześniu, to te słynne dzieci wrześnieńskie nie chciały mówić pacierza po niemiecku, tylko dżymały sobie w wozie. Taki był wóz do dżymania pumpingowy. I one tu se podżymią, tu se podżymią, tu se podżymią, tu se podżymią. I przychodzi ten ich nauczyciel, Urlich von Jungingen, a one mówią, nein, nie będziemy gotowi. No to wtedy wstał Mazowiecki, Konrad Mazowiecki, ten, co podzielił Polskę między 49 synów i córeczkę Żukrowskiego. I mówi, że bardzo przeprasza, ale Łokitkowi na plecach zeskoczyło psie pole i czy to nie jest zaraźliwe. On mówi, przepraszam bardzo, ale wszystko miało być drewniane i smurowane. Co jest smurowane? Co? Co jest? Czas minął, tak? Minął to i bardzo dobrze. A co to jest jedyny konkurs na dyrektora szkoły? Formacja Jojo sparodiuje za chwilę jeden z popularnych teleturniejów. Jestem pewien, że nie zgadniecie państwo, który. Kabaret Starszych Panów zwróci nam Klementynę, a na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia. Piosenkę zaśpiewa Edyta Geppert. Milczeć z tobą nie mam o czym. Kłaniam się państwu. Niech pan bierze Klementynę, może pan jej szczęście da. Ja sam bez niej raczej zginę, więc niech pan ją za mnie ma. Wspominajcie odrobinę tego, który odszedł w cień. Żeby pan mógł Klementynę, żeby pan mógł Klementynę miewać choćby i co dzień. Żebym ja mógł Klementynę, żeby pan mógł Klementynę miewać choćby i co dzień. Gdym zabierał Klementynę, pan tak tempo patrzał w dal. Tak tragiczną pan miał minę, że zrobiło mi się żal. Pan się może stoczyć i krzyno, zrobić manko albo schlać. Więc ja zwracam Klementynę, zwracam panu Klementynę, którą pan mi zechciał dać. Pan mi zwraca Klementynę? Zwracam panu Klementynę, którą pan mi zechciał dać. Gdym zabierał Klementynę, pan miał taki pusty wzrok, jak jednostka, co przed kinem spotka pogrzeb własnych zwłok. Niech ja, proszę pana, zginę, jeśli ja to mogę znieść. Zwracam panu Klementynę, zwracam panu Klementynę, utraconą życia treść. Pan mi zwraca Klementynę? Zwracam panu Klementynę, utraconą życia treść. Na wspaniałe. Marta na futrynie. Wychyliłam się i już po naszej Klementynie pustką wieje zza tych drzwi. Się zdziwicie odrobinę, bo w dobroci swojej od Pan Bóg zwraca Klementynę, zwraca Panu Klementynę, proszę pokwitować zwrot. Pan nam zwraca Klementynę? Zwracam Panu Klementynę, proszę pokwitować zwrot. Witam w teleturnieju wiedzy, 1 z 14. Dzisiaj w wielkim finale finałów zmierzy się dwóch najlepszych zawodników roku. Pan Ryszard z Augustowa i pan Andrzej. O, przepraszam. Właśnie dostałem informację, że pan Andrzej zachorował i niestety nie dojedzie na program. Szkoda, ale finał musi się odbyć. Proszę o prezentację zawodników. Pierwszy zawodnik to pan Andrzej, ale zachorował. A drugi to pan Ryszard z Augustowa. Dzień dobry, jestem geodetą. Moją pasją są krzyżówki. Kaczki krzyżówki. Zaczynamy. Na kogo pierwsze pytanie, panie Ryszardzie? No, może na tego pana, co zachorował, poproszę. Panie Andrzeju, pytanie do pana. Żurawina to słodzik czy żona żurawia? Niestety, traci pan pierwszą szansę. Trzeba było nie chorować. Kolejne pytanie, na kogo, panie Ryszardzie? No to może kolejne dwa na tego pana, co zachorował, proszę. Dobrze. Panie Andrzeju, czy pomysł na to, żeby zrobić Euro 2012 w naszym kraju był niezły? No, odpowiedź brzmi, tak, był niezły. Nie wiedział pan? Niestety utracił pan wszystkie trzy szanse. Do finału przechodzi pan Ryszard. Gratuluję. Spotykamy się ponownie. Czas na pytanie finałowe. Panie Ryszardzie, jaki jest pana numer PIN? Mój numer PIN? 9012, a co? Nic, nic. Dziękuję. No to tak się właśnie składa, że musimy właśnie kończyć program. Czy ma pan swoje rzeczy w szatni? No tak, mam. W takim razie do widzenia państwu. To był wielki finał teleturnieju 1 z 14. A pan, panie Ryszardzie, tu zaczeka i nie wychodzi za mną, zanim nie policzy do 1000. Do widzenia w kolejnym odcinku programu 1 z 14. Gdzie poniosą oczy i nie dojdziesz gdzie. Może w jakąś wieś się włożę zebrać późny miód, gdzie nie trwoży w palcu Bożym za paznokciem brud. Może gdzieś za górą, za doliną precz, gdzie się niedźwiedź dzieli skórą kubkiem mleka mlecz. Tam, gdzie serce w trwodze zrówna wreszcie krok, gdzie zapomnij o ostrodze, o bolały bok. Gdzie się za ku niebu wspina, schodzi z gardła ość, gdzie pies chudy jak drabina, stotem dzieli kość. Gdzie z łańcucha poczęta wpadnie w stawu toń, ta obrączka niepojęta, która pali dłoń. Milczeć z tobą nie ma o czym, z tobą źle. Pójdę, gdzie poniosą oczy i nie dojdziesz gdzie. Milczeć z tobą nie ma o czym, mówić z tobą źle. Pójdę, gdzie poniosą oczy i nie dojdziesz gdzie. Może w jakąś wieś się włożę zebrać późny miód, gdzie nie trwoży w palcu Bożym za paznokciem brud. Muszę trochę z drogi zboczyć, więc nie pytaj gdzie. Milczeć z tobą nie ma o czym mówić. tobą źle. Mówić z tobą źle. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Jest 13.30, więc w Trójce czas na muzyczną pocztę UKF, która na naszej antenie do godziny 14. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy. 22.73, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienie do muzycznej poczty. Na początek piosenka zamówiona przez słuchaczkę, która podpisała się jako żona. I pisze tak. W upalne dni dzban emocjonalnych dreszczy dla wszystkich zapatrzonych w dal. I prośba o Alice in Chains, Nutshell. Thank you. W muzycznej poczcie UKF zespół Alice in Chains. 22,7 klub UKF @polskieradio.pl. Przed nami prośba pana Bartosza o George'a Harrisona i Got My Mind Set on You. Pan Bartosz pisze, minęło już tyle lat, a ona jest dalej hitem. Ona, piosenka oczywiście. George Harrison w muzycznej poczcie UKF. 22,7. Czas na pierwszy telefon. Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę do muzycznej poczty UKF. Bardzo chciałem prosić o utwór Wedding Bell Blues w wykonaniu Morrisseya. Bardzo chciałem usłyszeć po prostu tę piosenkę na antenie trójki. At you and I see the passion eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. voice I hear a choir of carousels. Yes, oh, but am I ever gonna hear my wedding bells? I was the one who came running when you were alone. When you were alone. I have not lived one day not loving you all. Muzycznej poczcie UKF Morrissey i Billy Joe Armstrong. 22.73 klub UKF @polskieradio.pl. Do 14 czekam dla Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Pan Bartosz pisze, proponuje piosenkę Więcej niż kochanek Olgi Bończyk. Jest ona piękna, proszę. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zmywam nocą z siebie twarz, musisz być kochanek. W muzycznej poczcie UKF Olga Bończyk. 22,7 trójek lub UKF małpopolskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia, ale numer 22,7 trójek może Państwu się przydać, jeśli ktoś chce się wybrać 29 czerwca do Doliny Charlotte, tam John Fogerty. Mamy dla Państwa zaproszenie, ale jest jeden warunek. Muszą Państwo je odebrać osobiście od nas z radia, ponieważ nie zdążą dotrzeć pocztą. 22,7 trójek, John Fogerty, 29 czerwca, godzina 22, Dolina Charlotte. Dzień dobry, udało mi się dodzwonić. I czy moglibyście zagrać, jeśli znajdziecie, She's a Woman, Beatlesów, bardzo rzadko grane, gdyby się udało. Pozdrawiam serdecznie, Małgosia. Grupa The Beatles w muzycznej poczcie UKF. Chciałbym za Państwa pośrednictwem złożyć swojej córce, która w sobotę obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego i bardzo dużo muzyki w życiu. A jeżeli jest to możliwe, to zadedykować i Davida Bowa Heroes, ewentualnie Hollywood Vampires, również tę piosenkę Heroes. Keep us together. forever and ever. Or we can be heroes just for one day. David Bowie, pan Marcin pyta, czy w Trójce można jazz usłyszeć. Jego propozycja to Dave Brubeck i Take Five. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy. Po 14 w tonacji Trójki, Anna Gacyk i Wojciech Mana.